Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Kehf suresi 83. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyuruyor ki: "Ve es'elûneke an zilkarneyn." Evet. Sana Zülkarneyn'den sorarlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamber olduğu dönemlerde Mekke müşriklerinin değişik soruları yanı sıra ehli kitabın da soruları var. Yahudilerin de soruları var. Hristiyanların da değişik soruları var. İşte bu o sorulardan biri. Zülkarneyn kimdir? Nerede gelmiş, nerede yaşamış, nasıl bir zattır diye soruyorlar. Zülkarneyn lügat olarak, sözlük olarak manası iki boynuzlu. Yani her bir tarafa gücünü, saltanatını ulaştırmış kimse demektir. Büyük bir komutan demektir, büyük bir devlet reisi demektir. İşte eski kitaplarda da, Tevrat'ta ve İncil'de de veya eski toplumların da tanıdığı Zülkarneyn isimli biri vardır ki onu herkes tanıyor. Bu konuyla alakalı acaba bu peygamberin bilgisi nedir diye onu imtihan etmek üzere soru soruyorlar. Zülkarneyn hakkında da bize malumat verebilir misin diye. Evet, kul onlara de ki, Rabbimiz de buyuruyor ki, ey peygamber, onlara de ki, se'etlu aleyküm minhu zikra. Ona ait gündemde tutulacak haberlerden bir hatıra aktarayım da size, bakın bakalım, kimmiş Zülkarneyn? Tefsir kitaplarımızda Zülkarneyn'in İskender olduğu veya İran krallarından, İran padişahlarından biri olduğu şeklinde malumatlar var. Bize orası lazım değil. Tarihte Zülkarneyn isimli biri geçmiştir ve bu hükümdarlığı ile dört bir tarafa kol atmıştır. Yani ordularını sağa sola göndermek suretiyle, ordularını doğuya, batıya, güneye, kuzeye göndermek suretiyle dünyanın dört bir tarafına ün salmış biri. Evet, bununla alakalı malumatı veriyor Rabbimiz bu sure içerisinde okuduğumuz 83. ayet-i kerimeden sonra. Evet, 84. ayet. İnna mekkennâ lehu fil ardı ve âteynâhu min kulli şeyin sebebâ. Biz gerçekten de onu yeryüzüne yerleştirip yüceltmiştik. Ve her şeyin yolunu yordamına ait ne bilgi varsa ona vermiştik. Yani yeryüzünde Zülkarneyn isimli biri saltanat sürmüş, Allah ona bu imkanı bahşettiğini bildiriyor. Kendi elinde değil kimsenin. Allah verirse oluyor. Allah o imkanı verirse, o saltanatı verirse oluyor. Değilse hiçbir kimsenin ben şöyle olacağım, ben böyle olacağım deme yetkisi yok. Allah da bu şekilde Zülkarneyn isimli bu zata, bu şahsa imkanlar verdiğini, yeryüzünün dört bir tarafına ulaştırdığını söylüyor. 85. ayet. فَاَتْبَعَ سَبَبَا. O da Allah'ın verdiği bu güç, kuvvet ve otorite sayesinde yaptığı her işte doğru ve meşru araçlara başvurdu. Allah'ın emrinden dışarıya çıkmadı. Allah'ın emrine göre hareket etti. Dolayısıyla doğuları, batıları fethetmek üzere, tüm ülkelere kendi ismini duyurmak üzere, insanlara imanı, insanlara tevhid akidesini yaymak üzere bir gayretin içerisine girdi. Evet, 86. ayet. Hatta izâ belâgâ mağribeşşemsi ve cedehâ ta'rubu fi aynin hamiyetin ve vecede indaha kavma. Kulna ya zelkarneyn imma en tuazzibe ve imma en tettehize fihim husna. Tüm ordularını batıya doğru sürdü. Evet. Batıya doğru giderek günün birinde varabileceği en uzak noktaya vardı. Evet. Doğular da batılar da bir gün bitiyor. Yani denizle karşı karşıya geliniyor. Kara parçaları nereye giderseniz gidin bir gün bitecek ve denizle karşı karşıya geleceksiniz. İşte Zülkarneyn de o yaşadığı dönemlerde doğuya doğru giderek varabileceği en uzak noktaya vardı. Yani karşısına okyanuslar çıktı. Karşısına denizler çıktı. Orada güneş ona kopkoyu bulanık bir suya dalıyormuş gibi göründü. Yani güneşin batışını seyretti orada. Karaların bittiği, toprak parçalarının bittiği ve okyanusların, denizlerin karşısına çıktığı o bölgede, fethettiği o bölgede o güneşi bulanık bir suya batar gibi gördü. Ve orada bir topluluğa rastladı. Evet. Yani oranın insanları da değişik bir insan. Oradaki yaşayanlar da değişik bir insanlar. Orada ona rastladı diyor. Ve ona Rabbimiz, ey Zülkarneyn dedi. Onlara istersen azap edersin, istersen iyilik edersin. Yani bu insanlar iman etmedikleri için onları sıkıntıya sokabilirsin. İstersen de iyilikle muamele edebilirsin. Senin vazifen tevhid inancını, Allah'ın birliğini yeryüzüne hakim kılmaktır. Sen inanan birisisin. Ama bu insanlar böyleler. Bunlara istersen iyi yolla, istersen zorlayıcı yollarla bunlara sen istediğini yapabilirsin diye Rabbimiz ona ruhsat veriyor. Dilediğini yapmakta serbestsin. Dilersen onlara bu şekilde muamele et, güzel davran. Dilersen onlara azap edebilirsin diye. Evet. Kale. Zülkarneyn ise şöyle cevap verdi. Emma men zaleme fesevfe nuazzibuhu sümme yuraddu ila rabbihi feyuazzibuhu azaben nükra. Evet. Zülkarneyn şöyle diyor. Başkalarına zulmeden kimseyi azaplandırırız. Bir başkasına zarar vereni azaplandırırız. Tevhid inancına karşı gelerek insanları dinden uzaklaştıranı azaplandırırız. Evet. Tevhid inancına karşı çıkarak insanlara zulmeden haksızlık yapan kimseyi azaplandırırız. Evet. Rabbimiz ona bu şekilde yetki ve ruhsat verince o da o günkü topluma, o günkü orada karşılaştığı topluma bu şekilde söylüyor. Evet. Kim zulmederse, haksızlık ederse, kim yaratılış gayesi dışına çıkarsa fesevfe nuazzibuhu, ona azap ederiz. Sıkıntı veririz. Müslüman olması için ona her yola dönmesini tavsiye ederiz. Her yola başvururuz. Dolayısıyla sıkıntılı an yaşatabiliriz. Ve imma en tettehize fihum husna. Rabbimiz öyle diyordu ya. Dilersen onlara azap edersin. Dilersen onlara hoş muamele yaparsın. O da kim zulmederse ben onlara azap ederim. Sümme yuraddu ila rabbihi feyuazzibuhu azaben nükra. Biz bu dünyada onları azaplandırırız. Evet. Sonra da o kimseler Rablerinin huzuruna döndürülür de o da ona görülmedik bir azap ile azap ediverir. Evet. Azap ediyor Allah. Ahirette cehennemle azap ediyor. Bu dünyada Zülkarneyn vasıtasıyla azap olunuyorlar. Öbür tarafta da cehennemle azap olunacaklar o kimseler. Evet. İkinci şıkkı, ikinci bölümü. Zülkarneyn'in teklifi o topluma, oradaki insanlara Zülkarneyn'in teklifi. Evet, ikinci bölümü şu şekilde gerçekleşiyor. وَاَمَّا مَنْ آمَنَ وَاَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا. Ama kim iman edip iyi, yararlı, güzel işler işlerse ona güzel bir karşılık var. Ve biz ona buyruğumuzdan kolay olanı emrederek zor işlere koşmayız onu. İman eden kimselere zorluk yok, azap yok, işkence yok, sıkıntı yok. Allah'ı peygamberi tanıyan, Allah yolunda olan kimselere biz sıkıntı etmeyiz. Allah'a isyan eden, Allah'ın tevhid inancını inanmamak suretiyle insanlara da inandırmamaya çalışan kimselere ise biz bu dünyada azap ederiz. Öbür tarafı da zaten azabın büyüğüyle karşılaşacaktır. Ama iyilik yapanlar, Müslüman olanlar, Allah ve peygambere göre yaşayanlar, Allah'ın yolunda olanlar ise, amel-i salih işlemek suretiyle doğru yolu tercih edenler ise biz onlara çok büyük, çok güzel mükafatlar vermiş olacağız. Ve onlara da kolay işler yükleyeceğiz. Zorluk da yapmayacağız. Evet. 89. ayet. Sümme etbe'a sebebâ. Zülkarneyn yine Allah'ın emrine göre doğuları, batıları fethetmek, doğu ve batıdaki insanlara Allah'ın ahkamını duyurmak için seferler düzenliyordu. Yine Allah'ın emrine göre bir sefer daha düzenledi. Az önceki düzenlediği sefer, evet, batıya doğruydu. Şimdi doğuya doğru bir sefer düzenliyor. hatta iza belaga matla'a şemsi vecedaha tatlu'u ala kavmin lem nec'al lehum min duniha sitra. Evet. Zülkarneyn bir yol daha tuttu. Gide gide güneşin doğduğu yere vardığında güneşe karşı sığınacak bir örtü vermediğimiz, ev yapmadan aciz, ev yapmayı bilmeyen, elbise giymeyi bilmeyen bir halk üzerine güneşi doğuyor buydu. Evet. O insanlar ev yapmayı bilmiyor, giyim kuşamı bilmiyorlar. Dolayısıyla güneş onların üzerine çıplak etlerine ve tenlerine doğuyor. Öyle bir toplumun bulunduğu yere doğru vardı. Evet, onlar ev yapmayı bilmiyordu. Evet, onlar üzerlerine elbise dikmeyi bilmeyen vahşi kimselerdi. Onların üzerine doğru vardı tüm ordularıyla, tüm saltanatıyla Zülkarneyn. Kezalik vakat ehatna bima ledeyhi hubra. İşte Zülkarneyn'in gücü ve saltanatı böyleceydi. Fakat onun yanında ne türlü alet ve bilgiler verdik ki biz hepsini size bildirmesek de onları ilmimizle kuşatmışızdır. Yani burada özlü geçiyor Zülkarneyn'le alakalı verilen malumat. Zülkarneyn'e verilen saltanat burada özlü biçimde anlatılıyor. Peygamberimize soran insanlar, ehli kitaptan soran kimselere cevap veriyor. Evet, onunla alakalı bilgilerin biz çoğunu biliyoruz ama burada size bir kısmını aktarmış oluyoruz. Dolayısıyla ne türlü bilgiler verdiğimizi, ona ne tür saltanatla saltanatlandırdığımızı sadece biz biliyoruz. Size ufak tefek malumat veriyoruz, kırıntı bilgi veriyoruz diyor Rabbimiz bu okuduğumuz 91. ayeti kerimede. Evet. Bu şekilde batıya gitti, doğuya gitti. Tekrar Allah'ın emrine göre hareketini sürdürüyor Zülkarneyn değişik yönlere ordularını göndermek suretiyle. Sümme etbaa sebeba. Zülkarneyn yine bir yol daha tuttu. Evet, kuzeye gidiyor. Batıya gitti, doğuya gitti. Bu sefer kuzeye doğru gidiyor. Hatta izâ belâ beynes seddeyni vecede min dûnihime kavma la yekâdûne yefkahûne kavlâ. Ve derken iki set arasında bir yere vardığında bir toplulukla karşılaştı. İki set arasındaki bir topluluk. Ve hemen hemen hiçbir söz anlamayacak haldeydiler. Başka dil bilmiyorlardı. Kendilerinin dışında anlaşabilecekleri kimse yoktu. Öyle bir toplumla karşı karşıya geldi, kuzeye doğru gittiğinde Zülkarneyn. Kalu, o toplum dedi ki, ya Zülkarneyn, inne ye'cuce ve me'cuce mufsidûne fil ardı, fehel nec'alu leke harcen ala en tec'ale beynena ve beynehum seddâ. O toplum dediler ki, ey Zülkarneyn, Ye'cuc ve Me'cuc isimli topluluklar bu ülkede bozgunculuk yapıyor. Onlarla bizim aramızda bir set inşa etmen şartıyla sana bir vergi versek olmaz mı? Sen güçlü bir komutansın, güçlü bir idarecisin. Bu insanlar bize çok zarar veriyorlar. Bunlarla aramıza büyük bir set, büyük bir duvar çekiversem, biz de buna mukabil ücreti neyse onu ödeyiversek olmaz mı diye teklifte bulundular. Bu toplum Zülkarneyn'e bu teklif üzerine kale Zülkarneyn dedi ki: "Ma mekkeni fihi Rabbi hayrun fe'inuni bi kuvvetin ec'al beynekum ve beynehum radma." Evet. Zülkarneyn ise Rabbimin bana verdiği devlet ve servet sizin vereceklerinizden daha hayırlıdır. Elimde her türlü imkan var. Sizin paranıza ve verginize ihtiyacım yok. Siz bana emeğinizle yardım edin de onlarla sizin aranızda sağlam bir engel yapayım dedi. Para istemem, vergi istemem. Yeter ki inanın ben devlet olarak Allah'ın bana verdiği gücü, saltanatımı kullanmak suretiyle size o setti de yapıvereyim dedi. Para istemiyorum, sadece siz insan gücüyle bana yardımcı olun dedi. Onlara bu şekilde emretti. Ve devam ediyor Zülkarneyn'in teklifi, Zülkarneyn'in emri. Etuni zübaral hadid. Hatta izâ sâvâ beyne sadefeyni qâle enfuhû. Hatta izâ ce'alehu nâran qâle âtûnî üfrigh aleyhi kıtrâ. Bana demir külçeleri getirin. Demir parçaları getirin. Demir kütleleri getirin. Zülkarneyn iki dağın arasını demir kütleleriyle doldurup dağlarla aynı seviyeye getirince, koskoca iki dağ arası demir kütleleriyle dolduruluyor. Aynen dağların hizasına kadar gelince, körükleyin dedi, üfürün dedi. Evet, demirler ateş haline gelecek, kızaracak, kıpkırmızı hale gelecek. Evet, tüm bu demirler ateş kesilince, getirin bana, üzerine eritilmiş bahır dökeyim. Tunç haline gelecek. Yani taş gibi, toprak gibi oyulması, delinmesi ve geçilmesi güç bir şey haline getirecek. Zülkarneyn o toplumun bu isteğini böylece yerine getiriyor. İki dağ arasını demirle dolduruyor, üzerine eritilmiş bahır dökmek suretiyle sağlam bir kale, sağlam bir iki dağ arasını kaplamak suretiyle, kapatmak suretiyle bir set meydana getiriyor. فَمَا اسْتَطَاعُوا اَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. Ve böylece set inşaat edilmiş oldu. Setin inşası bitti. Evet, iki dağ arasını bir setle kapatmış oldu Zülkarneyn. Öyle ki artık onların düşmanları Ye'cuc ve Me'cuc o dağı aşabildiler, ne de orada bir gedik açabildiler. Ne dağın üzerinden geçebildiler, demir kütlelerinin üzerinden, ne de oraya bir gedik açma imkanları olmadı. Evet. 98. ayet. Kale. Hâzâ rahmetun min Rabbi. Feizâ câe va'du Rabbi ce'alehu dekkâ. Ve kâne va'du Rabbi hakkâ. Zülkarneyn bu yaptığı setten sonra ne dedi? Bu Rabbimden bir rahmettir. Rabbimin bana bir lütfudur. Koskoca dağların arasını binlerce ton bugünkü ifadeyle demiri nereden getireceksin? O demirleri nasıl ısıtacaksın? Nasıl ateş haline getirip de üzerine eritilmiş bahır dökeceksin? Bugünkü teknolojiyle düşünme imkan ve ihtimali yok. Evet, 21. asrın çağdaş insanı bugünkü elindeki teknolojiyle bunu yapma imkanı yok. Yani 2 kilometre yükseklikteki iki dağın arasını, kilometrelerce uzunluktaki iki dağın arasını demir kütleleriyle dolduracaksın, kıpkırmızı hale getireceksin, üzerine de eritilmiş bakır dökeceksin ve tunç haline gelecek. Bir başkasının onu delmesi, bir başkasının oradan bir menfez açması, bir başkasının oradan bir gedik açarak karşıya geçme imkan ve ihtimali olmayacak. İşte bütün bunu yaptıran Zülkarneyn bütün bu gücü kendisinde görmüyor. Diyor ki bu Rabbimin bir rahmetidir. Bununla birlikte Rabbimin belirlediği zaman gelince, aman ha sakın bu setti Ye'cuc ve Me'cuc aşamıyor diye güvenmeyin. İnsan yapısıdır, kul yapısıdır. Zülkarneyn'in yaptığı bir settir bu. Bunun hiçbir şekilde aşılamayacağı, bunun hiçbir şekilde yok olmayacağı da aklınıza gelmesin. Rabbimin belirlediği zaman gelince bu setti yerle bir edecektir. Evet, kıyamet saati gelince bu set yerle bir olacak. Bugün Ye'cuc ve Me'cuc oradan çıkamıyor, onu aşamıyor ama Rabbimin emri kıyamet saati gelince o yerle bir olacaktır. Çünkü Rabbimin verdiği söz mutlaka gerçekleşecektir. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ ف۪ي بَعْضٍ وَنُفِقَ ف۪ي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. O kıyamet günü biz Ye'cuc'u ve Me'cuc'u birbiri içinde dalgalanır vaziyette bırakmışızdır. Veya dalga dalga ülkeleri istila ederler. Buraya üç anlam verilmiş tefsirlerimizde. Biz üç anlamı da söylemiş olalım. Veya halk şaşkınlıktan dalgalar gibi birbirine çarpar, sarsılır ve karışırlar. Sura da üflenmiştir ve onları hep bir araya toplamışızdır. Kıyamet günü insanların dalga dalga mahşer yerine geldiklerini anlatıyor bu ayeti kerime bize. Ve arazna cehenneme yevme izin lil kafirine arza. ve o gün Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirlere cehennemi açık olarak göstermişizdir. Evet, cehennem açık ve net bir biçimde o gün gösterilmiştir. Cehennem açık ve net bir biçimde o gün kafirlere gözükmüştür. اَلَّذ۪ينَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ ف۪ي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْر۪ي وَكَانُوا لَا يَسْتَط۪يعُونَ سَمْعًا. Onlar ki beni hatırlatacak delillerle, evet, Allah'ın gönderdiği kitap, Allah'ın gönderdiği peygamber, Allah'ın gönderdiği yasalar kendilerine ulaşmasına rağmen o kafirler o gün dünyada inanmamışlardı. Onlar beni hatırlatacak delillere karşı gözleri perde içindeydi. Allah'tan peygamberden yana olan her şeye karşı gözleri perde içindeydi ve Kur'an'ı dinlemeye de tahammülleri yoktu. Allah'ın mesajını dinlemeye onlar tahammül edemiyorlardı. Güç yetiremiyorlardı. Yanaşmıyorlardı, yaklaşmıyorlardı, uzak duruyorlardı. Evet. Dünyada onlar böyleydi. Ahirette de bu cehennemle karşı karşıya kalıverdiler. 102. ayet. اَفَحَسِبَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنْ يَتَّخِذُوا عِبَاد۪ي مِنْ دُون۪ي اَوْلِيَا اِنَّا اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِر۪ينَ نُزُلًا. O Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler, beni bırakıp kullarımı kendilerine yardımcı, dost ve ilah edileceklerini mi sanırlar? Şüphesiz biz, cehennemi bizden gelen gerçekleri örtbas edenlere konak yeri olarak hazırladık. Evet. Rabbimiz bize burada bu gerçeği de bildiriyor. Kafirler Allah'ı ve peygamberi bırakıp kulları kendilerine yardımcı, dost ve ilah edinecekler. Ediniyorlar, şirke düşüyorlar. Ama bu müşriklere biz cehenneme hazırladık. Onların konak yeri burasıdır. Konaklama yerleri onların cehennemdir. قُلْ هَلْ نُنَبِّئِكُمْ بِالْأَخْسَر۪ينَ اَعْمَالًا اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Evet. 103 ve 104. ayetlerde de Rabbimiz buyuruyor ki, de ki, söyle, haykır, duyur bu insanlara. Kıyamet günü yapıp ettikleri yönünden en çok zarara uğrayanları size haber vereyim mi? Evet. Kıyamet günü yapıp ettikleri yönünden en çok zarara uğrayanlara haber vereyim mi? Bunlar iyi işler yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatındaki çabaları boşa giden kimselerdir. Dünyaya sarılmış ve bağlanmışlardır, ahireti unutmuşlardır. Bu dünyadaki yapıp ettikleri her şey de boşa gitmiştir, boşa gitmeye mahkumdur. Evet. Bu dünyada binalar yaptılar ama cennete giremediler. Bu dünyada fabrikalar yaptılar, cennete giremediler. Bu dünyada pek çok şeyler yapıp ettiler ama bunlar onları cennete götürecek işlerden değildi. İşte kıyamet günü yapıp ettikleri yönünden en çok zarara uğrayanlar kimlermiş? Dünyadaki yapıp ettikleri boşa giden ve cenneti kazanamayan kimseler. Onlar da iyi işler yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. Dünyaya sarılmış insan Allah rızası için bir Müslümana 10 lira yardım etmiyor ama öbür tarafta villasının dış duvarına milyarlarca lira harcıyor. Allah rızası için bir fakiri, bir ihtiyaç sahibini hastaneye götürüp ilacını almıyor ama arabasını milyarlarca lira vermek suretiyle yeniliyor. Yüzlerce milyar liralık arabaya biniyor adam. Ama fakire gelince yok. Fakire gelince yardımcı olmuyor. Dolayısıyla sadece dünyalık peşinde koşuyorlar. Evet. Dünyalığın peşinde koşuyor, ahireti ihmal ediyor. Rabbimiz bu ayeti kerimenin bir benzerini de Hud suresinde bize şöyle diyordu. Hud suresinde Rabbimiz bize bunun benzerini aktarmıştı. Hud suresinde Rabbimiz diyordu ki tilke darul ahira nec'aluha lillezine la yuriduna fil ardı uluven ve la fesada vel akibetu lil muttakim. Rabbimiz Bu ayeti kerimede bize bunu bildiriyor. Evet. Biz yeryüzünde havalanmadan yürüyen kimselere, havalanmadan yeryüzünde devam eden kimselere cennet hazırladık. Evet. Men kana yuridul hayatad dunya ve zinataha. Evet. Okuduğumuz ayet-i kerime Hud suresinin 17. ayeti kerimesi. 15. ayet-i kerimesi. Hud suresinin 15. ayet-i kerimesi. Men kana yuridul hayatad dunya ve zinataha. Kim dünya hayatını ve konforunu isterse. Evet. Kim dünya hayatını ve onun şaşırtıcı, saptırıcı süs ve nimetlerini isterse. Nuvaffi ileyhim a'malahum fiha ve hum fiha la yubhasu. Evet. Allah diyor ki kim bu dünyanın konforunu, şaşırtıcı, saptırıcı süs ve nimetlerini isterse onlara bu dünyada yapıp ettiklerinin karşılığını tam olarak ödeyeceğiz. Adam çalışmış, çabalamış, şunu elde edeyim diye onu elde etmiş. Çalışmış, çabalamış, 1 trilyon liraya villa yaptıracağım yaptırmış. Şu kadarlık fabrika yaptırmış, şu kadarlık gökdelen yaptırmış. Şu kadarlık şu bu yaptırmış, hepsi dünyada kalıyor. Bir depremle hepsi yok oluveriyor. Bir sel felaketiyle, bir rüzgarla hepsi yok olmaya mahkum. Kim dünyaya kazık çakmak için, sadece dünyalık istemek için dünyada gayret ederse, nuvaffi ileyhim a'malahum fiha. O dünyada onların yapıp ettiklerinin karşılığını biz mutlaka veririz. Ve hum fiha la yubhasun. Ve onlar orada asla aldatılmazlar. Evet. Yaptıklarının karşılığını aynen bulurlar. Ama 16. ayete bakıyoruz. Ulaike allazina leysa lahum fil ahireti illa an-nar. Sadece dünyayı isteyen, sadece dünyanın konforunu, ziynetini isteyen, cafcafını isteyen, şatafatını isteyen kimseler. Evet. Bunlar için ahirette sadece illa an-nar, ateş vardır. Ulaike allazina leysa lahum fil ahireti illa an-nar. Bu dünyada mal dedi, mülk dedi, servet dedi, imkan dedi, at dedi, araba dedi, villa dedi, fabrika dedi, makam dedi, koltuk dedi. Evet, hepsini elde etti. Hepsine değişik şekillerde ulaştı ama ahirette bunun eline ne geçecek? Ateş geçecek. Ve habita ma sanavu fiha ve batilu ma kanu ya'malu. Evet. İşte bunlar ahirette paylarına ateşten başka hiçbir şey düşmeyen kimselerdir. Çünkü onların bu dünyada yapıp ettikleri hep boşa gidecektir. Yapıp ettikleri her şey de anlamsız, değersiz ve batıldı zaten. Öyleyse bu ayeti kerime de yine aynı konuyu bize anlatıyor. Yani dünya hayatında insanlar değişik şekillerde yaşamak suretiyle Allah'a inanmayan, sadece dünyada yiyip içip hayvanlar gibi gelip geçenlerin durumundan bahsediyor. Ahiret gününde amel yönünden, icraat yönünden, kulluk yönünden en zararda olanlar ise haber vereyim mi? Evet. اَلَّذ۪ينَ ظَلَّ سَعِهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُخْسِنُونَ سُنْعَا. Dünya diyorlardı. Yer içersin, gelir geçersin. Cennet de dünyada, cehennem de dünyada. İşte biz zenginler her türlü konforu yaşıyoruz. Bu demektir ki cennet dünyadadır. Biz dünyada, cennette yaşıyoruz. Başka bir alem yok, ikinci bir hayat yok, ölümden sonra dirilme yok diyorlardı. Yaptıklarını da çok güzel sanıyorlardı. İşte bunun tefsirini Hud suremizin 15 ve 16. ayet-i kerimeleriyle yapmış olduk. Bu dünya hayatında kişi ahireti kazanmak için gönderildiğinin şuurunda olursa ve ahireti kazanırsa elde ettiği o amelin karşılığını cennet olarak bulacaktır. Ama ben dünyada yer içerim, yatır kalkarım, başkasını bilmem derse bunun işi kötü olacaktır. Ulaike allazina keferu bi ayati rabbihim ve liqaihi fe habitat a'maluhum fe la nuqimu lahum yawmal qiyamati vezna. Evet. Rabbimiz burada bize şu gerçeği de bildiriyor 105. ayette. Onlardır ki Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar etmişlerdir. Yani bunlar kafirlik yapıyor. Bunlar inanmıyorlar. Rablerinin gönderdiği ayetlerine inanmıyorlar, mucizelerine inanmıyorlar. Ve onunla kavuşmayı da inkar ediyorlar. Dünyada çalışıp çabalamak meşrudur. Çalışıp çabaladığımızdan Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için harcamak da emredilmiştir. Dolayısıyla zengin olmak yasak değil. Müslüman zengin olabilir. Ama Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılma yolunda parasını da harcayacaktır, sarf edecektir. Ama bunlar öyle yapmadılar. Onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar ettiler. Ayet neymiş, Kur'an neymiş, peygamber neymiş, örnek mi alınırmış, orta çağda gelen bir kitap dediler. Sadece dünyaya çalıştılar, bu sebeple yaptıkları tüm ameller boşa gitmiştir. Ama bu insanlar hayatlarında iyilik de yapmışlardı. Yoksulları, yetimleri gözetmişlerdi. Kalp vakfı, göz vakfı kurmuşlardı. İnancı olmayınca, imanı olmayınca zaten bitti işleri. Bu sebeple onların amelleri de boşa gitmiştir. Kıyamet günü onların yapıp ettikleri için hiçbir ölçü de tutmayız. Evet, hiçbir ölçü yok. Teraziye girmeyecek bunlar. İmanı olanın hesabı var, teraziye girecek. İmanı olmayanı zaten sınıfta kalmış, bitti iş. Ne olacak da tekrar bunun ölçümlemesini yapalım deme yok. Evet, onlar için bir ölçü de tutulmayacak ve onlara bir değer de verilmeyecektir kıyamet gününde. 106. ayet. Zalike cezauhum cehenneme bima keferu vettekazu ayati ve rusuli huzuva. İşte benden gelen gerçekleri örtbas ettikleri, ayetlerimi ve peygamberlerimi eğlence yerine koydukları için onların cezası cehennemdir. Evet. Peygamberleri alaya alıyorlar. Ayetleri eğlenceye alıyorlar. Bu küfürlerinden dolayı onların gidecekleri yer cehennemdir. Evet. 107. ayet. İnnellezine amenu ve amilussalihati kânet lehum cennetul firdevsi nüzula. İnanıp dürüst ve doğru davranışlar ortaya koyanlara gelince Firdevs cennetleri de onlara konak olmuştur. Evet. Firdevs cennetleri onlara konak olmuştur. Halidine fiha ve onlar orada ebedi kalacaklardır. La yebğûne anha hivela. Firdevs cennetlerine girecekler inanan, dürüst ve yararlı işler yapanlar. Ve orada ebedi kalacaklar ve oradan hiç ayrılmak da istemeyeceklerdir. Evet. Kul لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Allah'ın ilmi ve bilgisi ne kadar akla gelebilir? İnsanın aklına gelebilir. Evet, sonsuzluk ifadesi. İşte bu ayet-i kerime de bize onu bildiriyor. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa, ayrıca deniz üzerine deniz de katsak, yine Rabbimin sözleri bitmeden denizler, mürekkep olan denizler tükenirdi. Allah'ın bilgisini yazacaksın. Ne kadar mürekkep, ne kadar kalem lazım, hesabını yap. Denizler mürekkep olsa yazmakla denizler tükenirdi ama Allah'ın bilgisi ve ilmi tükenmezdi. Öyleyse Allah'ın bilgisi çok kapsamlıdır. Çok geniştir, insanların bilgisi gibi değildir. Evet, 110. ayet. Kul innema ene beşerun mislukum yuha ileyye ennema ilahukum ilahun vahid femen kâne yercu liqâe rabbihi felya'mel amelen salihan ve la yuşrik bi ibadeti rabbihi ahada. De ki, ben de sizin gibi bir insanım. Peygamberimiz de bir insandı. Peygamberimiz de yiyip içen, çarşıda pazarda dolaşan bir insandı. Ama şu fark var. İlahınızın tek bir ilah olduğu bana vahyolundu. Ben peygamber olarak gönderildim. Allah'ın tek olduğunu söylemek mecburiyetindeyim. Bu benim görevimdir. Benim sizden bir farklı yanım var. Allah bana vahyediyor. Allah benim hatalarımı anında düzeltiyor. Allah beni her zamanda ve her zeminde gücüyle, kuvvetiyle destekleyerek bana yardımcı oluyor. Değilse et kemik yönünden, göz, kulak, el, ayak yönünden ben de aynen sizin gibi biriyim. Benim de elim var, ayağım var, gözüm var, kulağım var. Ben de yatarım, uyurum, yerim, içerim, çarşıda, pazarda dolaşırım. Dolayısıyla Benim sizden tek farkım bana vahy yolundu. Bana vahiy geliyor. Ben Allah'ın vahiyiyle bu şekilde size onları bildirmek üzere göndermiş bir peygamberiyim. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا. Evet. Artık kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, kıyamet günü Rabbine kavuşmayı kim umuyorsa, hayırlı ve düzgün davranışlar ortaya koysun. Ahirete inanıyor musun? Evet, inanıyorum diyor. Ölümden sonra hayat var mı? Evet, var. Cennet var mı? Var. Cehennem var mı? Var. Peki niye namaz kılmıyorsun? Peki niçin Allah'ın emrine göre yaşamıyorsun? Duyuyor adam. O zaman bu ayeti kerime diyor ki bizlere. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ. Kim Rabbine kavuşmayı ümit ediyorsa, inanıyorsa, böyle bir inancı varsa, kıyamet var, mahşer var, ölümden sonra dirilme var, hesap var, kitap var, cehennem var, cennet var. Eğer kişi buna inanıyorsa, yapacağı iş meydanda. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Evet. Hayırlı ve düzgün davranışlar ortaya koyacak. Müslüman olacak. Hayırlı ameller işleyecek. Düzgün bir yaşantı ortaya koyacak. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا. Rabbine, yaratanına, yaptığı ibadette hiç kimseyi ve hiçbir şeyi de ortak koşmayacak. Hepsi bu. Allah'a ortak koşmaksızın, Allah'a kulluk yapar isek, ameli salih işler isek, Allah diğer günahlarımızı bağışlayacaktır. Şirki bağışlamıyor. Şirk dışındaki tüm günahları dilerse bağışlıyor Rabbimiz. Dolayısıyla kişinin yapması gereken bu. Ahiret inancınız varsa, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ. Kim Rabbine kavuşmayı ümit ediyorsa, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Ameli salih işlesin, ameli salih yapsın. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا. Rabbine hiçbir şeyi ortak koşmasın. Rabbinin otoritesine başka otoritelere ortak koşmak suretiyle Rabbinin kanun koyuculuğunun yanı sıra başka kanun koyucu da tanımasın buyuruyor Rabbimiz okuduğumuz Kehf suremizin son ayeti olan 110. ayette. Böylece bir dersimiz daha bitmiş oldu. Kehf suremizin 83. ayet-i kerimesinden sonuna kadar 110. ayet-i kerimesini okumuş olduk. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeye nasip ve müyesser eyle. Velhamdülillahi Rabbil alemin.